फॉलो करो ट्विटर पे, टैग करो फेसबुक पे, तेरे क्विज में गूगल को बीट कर दिया। फॉलो करो ट्विटर पे, टैग करो फेसबुक पे, तेरे क्विज में गूगल को बीट कर दिया। मिरर में तू दिखता है, नींद में तू टिकता है, तेरे मैडनेस ने मुझे डीट कर दिया। तू है सोडे की बोतल, मैं बंटा तेरा, मैं तो हैंडल करूं हर टंटा तेरा। मेरे दिल के मोबाइल का तू अनलिमिटेड प्लान हो गया। मैं तेरा हायर जबरा, होयर जबरा फैन हो गया। मैं तेरा हायर जबरा, होयर जबरा फैन हो गया। और तुझे देखते ही दिल में ठन ठन हो गया। मैं तेरा हायर जबरा, होयर जबरा फैन हो गया। मेरा लक, मेरा हक, तू ही ओनली वजह। मैंने तुझ पे करी पीएचडी, मेरा लक, मेरा हक, तू ही ओनली वजह। मैं तो सच्ची हो जाऊं कच्ची, कोई तेरे जो बारे में बोले बुरा। तेरा यार है मुझको बुखार है, जाने सारी कलोनी में तेरे लिए इनसेन हो गया। मैं तेरा हायर जबरा, होयर जबरा फैन हो गया। मैं तेरा हायर जबरा, होयर जबरा फैन हो गया। और तुझे देखते ही दिल में ठन ठन हो गया। मैं तेरा हायर जबरा, होयर जबरा फैन हो गया। स्टाइल तेरा पट्टे है, तुझ पे खेल सकते है, तुझसे ही वाईफाई कनेक्शन आती है, लाइन सारी टापी है। कोई कितना भी रोके मैं तो ना रुका। तूने जो जो कहा मैंने टिकटो किया, कभी जेब में रखा कभी दिल पे लिया। तेरी आंखों की गर्मी में सर से पैर तक टैन हो गया। मैं तेरा और तेरा और तेरा फैन हो गया। मैं तेरा हायर जबरा, होयर जबरा फैन।